بسم الله الرحمن الرحيم. I Allahs namn, den nåderike, den benådande. إذا الشمس كورت. När solen rullas ihop. وإذا النجوم كدرت. Och när stjärnorna störtar ned. وإذا الجبال سيرت. Och när bergen förflyttas. وإذا العشار عطلت. Och när det fosterbärande kamelstona överges. وإذا الوحوش حشرت. Och när vilddjuren samlas ihop. وإذا البحار سجرت. Och när haven fylls och översvämmar. وإذا النفوس زوجت. Och när själarna sammanförs. وإذا الموءودة سئلت. Och när den nyfödda flickan som begravdes levande tillfrågas. بأي ذنب قتلت. För vilken synd hon mördats. وإذا الصحف نشرت. Och när skrifterna läggs fram. وإذا السماء كشطت. Och när himlen slits bort. وإذا الجحيم سعرت. Och när den djupa elden sätts i brand. وإذا الجنة أزلفت. Och när paradiset förs nära. علمت نفس ما أحضرت. Då ska varje själ få veta vad den tagit med sig. فلا أقسم بالخنس. Så jag svär vid stjärnorna som försvinner. الجوار الكنس. De som går i sina banor och sedan döljer sig. والليل إذا عسعس. Och vid natten när den kommer med sitt mörker. والصبح إذا تنفس. Och morgonen när den gryr. إنه لقول رسول كريم. Att den, Koranen, sannerligen är en ärad budbärares förmedlade ord. ذي قوة عند ذي العرش مكين. En med mäktighet och hög rang hos tronens ägare. مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ. Där han, Jibril, lyds och är pålitlig. وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونٍ. Och mannen bland er är inte galen. وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ. För han såg honom, Jibril, säkerligen vid den klara horisonten. وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ. Och han, Mohammed, är inte snål med att framföra det osynliga. وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ. Och den, Koranen, är inte en utstött shaitans ord. فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ. Så vart är ni på väg? إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ. Den, Koranen, är endast en påminnelse till världarna. لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ. Till den av er som vill leva uppriktigt. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. Och ni kan aldrig vilja om inte Allah, världarnas herre, vill.